श्लोक तो विष्णु पुराण में वो संख्या तो नहीं, पूरा विष्णु पुराण में है नहीं, सूची श्लोक सूची है विष्णु पुराण में, वो दोनों श्लोक है नहीं। ये कौली शब्द देखा वाचस्पति में, उसमें दोनों श्लोक मिले। कली शब्द में बहुत कुछ लंबा है वाचस्पति में, कलियुग के गुण लक्षण आदि बहुत है, बाद में ये आया। किंतु ये सन्या ये श्लोक कहाँ क्या स्पष्ट व्यास वचन से कुछ थोड़ा है आगे, देवल यावद वर्ण विभाग तीज श्लोक देवल ने कहा, देवल स्मृति, देवल स्मृति और उसका ही उसी में हो सकता है। तो दोनों उसमें मिला वाचस्पति में, कौली शब्द में मिला, वो देवल इतने लिखा है, ये देवल देवल स्मृति में। उसमें क्या देखा है, विष्णु पुराण दिया बिपु क्या लिखा या कोई नहीं, विष्णु पुराण ना बिपु ऐसे क्या लिखा है, विष्णु पुराण पूरा लिखा है। हाँ तो हाँ हो सकता है पाठांतर भी, हाँ कहीं कहीं मुद्रण के अनुसार कोई ये कोई इधर के दक्षिण के मुद्रण पाठभेदी हो सकते हैं, हो सकता है। जो गीता प्रेस वाले में छपा हुआ है सूची में, वो नंबर तो नहीं सूची में देखा है, उस लोग दोनों में कोई नहीं मिला। और थोड़े शब्द पद का भी आगे पीछे कर देखा, इस अग्निहोत्रम के गवालंभ भी देखा, अग्निहोत्रम गवालंभ गवालंभ अग्निहोत्र विषय भी हो सकता है करके आगे पीछे, वो भी नहीं मिला। और अश्वमेध कहीं के उसमें एक स्थान में मिला, अश्वमेध गवालंभ ऐसा भी मिला एक श्लोक में, थोड़ा और अलग देवर आच्य सूत्र देवरण सूत्र उत्पत्ति सूत्र उत्पत्ति ऐसा आया, किंतु उसे दूसरे श्लोक उसमें नहीं है कि संन्यास शब्द में, संन्यास शब्द में देखा वाचस्पति इसे थोड़ा शब्द कल्पद्र में थोड़ा कुछ आया। तो देवल स्मृति ठीक है दोनों, दूसरा श्लोक नहीं संन्यास शब्द में, ये तो कली शब्द में वाचस्पति में ये दोनों है। हाँ वो जो संन्यास शब्द में एक श्लोक आया, दूसरा नहीं दिया, यावद वर्ण विभाग यावद वेद पर इसको नहीं दिया, वहाँ क्या समाधान किया, ये जो कलि में निषेध है वो क्षत्रिय वैश्य के निषेध, किंतु वो जो वो इतने नहीं, क्योंकि ये श्लोक का वो श्लोक नहीं दिया ना, ये श्लोक जब है जब तो वर्ण विभाग है तब तो यावद वेद प्रवर्त है, तब तो संन्यास अग्निहोत्र के लिए आया, और वो क्षत्रिय वैश्य के निषेध करें तो फिर अन्य हाँ अग्निहोत्र के स्थान पर उसे अश्वमेध साध है, तो उसके ये तो दोनों श्लोक इसमें मिल गया, प्रसिद्ध है दोनों श्लोक। कथा प्रवचन करने वाले भागवत आदि कथा करने वाले वही श्लोक बोलते हैं बहुत में है, हाँ इसको पूरा पंडित लोग कथा करते से मना करेंगे, क्योंकि वो तो इधर कभी कभी सम्मान ज़्यादा नहीं मिलता है तो काशा वस्त्र ही पहन लेते हैं पंडित लोग, कथा करेंगे तो वैसे सफ़ेद वस्त्र पहने कर पहनेंगे तो लोग सोचेंगे तो गृहस्थ हमारे जैसे इसे थोड़ा वेश वेश बना देते हैं दिखेगा जैसे साधु है, किंतु कभी कभी नहीं मानते। फिर इसको भी उस लोग बोलेंगे ऐसा है ऐसे कहीं कहीं ऐसा आया करके इसको थोड़ा सा संक्षेप से बोल देंगे, अब इसको व्याख्या करेंगे कलियुग निषेध है, कोई कोई इसको बोले दूसरा शो को, कोई कोई बोले कोई कोई नहीं बोले, कोई कोई यहाँ कौन सा चले गया 78 चले गया। ज्ञानावस्थाया ज्ञात्रादि भेदाभाव मानवा, ज्ञान हो जाने के बाद तो कोई भेद नहीं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञा दे नहीं, यत्र त्वस्येत्यतः प्राह दस्तात्म तमसी श्रुति तत्केन कमिति इत्यादि साक्षेपं वचनं स्वयं। अतः श्रुति यत्र तो यत्र तो ध्वस्ता ध्वस्ता तमसी श्रुति तत् केन कम इत्यादि साक्षेप वचनम आह केन कम इत्यादि किम आक्षेप करके श्रुति ध्वस्तात्वतमसी ध्वस्तम आत्मतम यस्य स ध्वस्तात्म तमा तस्मिन् ज्ञानिनी तत् केन कम बीजानि पश्य श्रूयति इत्यादि यत्र त्वस्य सर्वम इत्यादि इत्यस्मात् आरभ्य यत्र त्वस्य सर्वम् यत्र त्वस्य सर्वम् आत्मेय अभूत् केन कम पश्यति इत्यादि वचनं साक्षेपं ध्वस्तात्मतमसि पुंसि श्रुति स्वयं आह श्रुति स्वयं कहति इत्थं ज्ञानाद् अज्ञाने ध्वस्ते ज्ञात्रादि भेद अभावात् कामादि अनुपपति ज्ञान होने के बाद आक्षेपं प्रकटयन भाष्योक्तं श्रुत्यर्थं स्फुटेति श्रुति के अर्थ एकात्म्य ऐकात्ममात्रकूटस्थ प्रबुधावसिते कुतः मातृमान क्रियामेय व्यवहारस्य संभवः ऐकात्म मात्रम तत्कूटस्थम तस्य प्रबुद्धस्य अवसिते ज्ञान जब हो गया पूरा कुतः मातृमान क्रिया में व्यवहार से संभव ज्ञाने ज्ञात्रादि व्यवहार अभावेपि काम स्याद ज्ञाता ज्ञान ज्ञाने तो काम स्याद इति आशंका अभिजानन इति अभिजानन हि विज्ञेयम् कामं कामयते कथम ज्ञात्वैव विषया लोके सर्व कामयते यतः विषयान लोके एक अनुसार बिंदु है विषयान लोके लव जहाँ न सुन न सुन अनुसार परसवन सर्व में विसर्ग है हाँ अच्छा यहाँ हाँ अनुसार जो दिया है वो विषय यहाँ के ऊपर अविनाश के चिन्ह है ये इसलिए पढ़ने समय अविनाश के चिन्ह है विशाल लोक है यहाँ यहाँ भी काम हो जाते विज्ञेयम् कामम् अभिजानन ही कथम कामयते विज्ञेयम् अभिजानन ही कामम् कथम कामयते विज्ञेय काम उसको नहीं जान कर कैसे इच्छा करेगा क्योंकि लोके विषयान ज्ञात्वैव सर्व कामयते यत लोके ज्ञात्वैव विषयान सर्व कामयते यत्र त्वस्ने अभिजानन ज्ञात विषय ही कामी ज्ञात ज्ञात विषय है ना ध्यायत विषयान इत्यादि स्मते विषय चिंतन करे फिर काम काम करो इत्यादि न च आत्मज्ञ स्वात्रितान विषयान उपलभते अपने से भिन्न कोई विषय नहीं तत् कुत्वा से काम ही शब्द सूचितम अन्वाचस्ते ज्ञातेव विषयान लोके अभिजानन ही विज्ञ काम कथम काम है क्योंकि यतः ज्ञातेव लोके कामान कामयते अत इत्यादि वाक्यार्थम हेतु हेतुमत भावेन उक्तम उपसारति अत कामयमान निष्काम इत्यादि इत्येवम आत्मकामत्वा दात्म दात्त कामोत्तर हुयो भवेत् आप्तकामतया तद्वन् निष्कामत्वं समश्नुते निष्कामत्वेन च कामः स आत्मज्ञो विमुच्यते इति इतेवम अत्रयो आत्मकामत्वाद आप्तकाम भवेत। आप्तकामतया तद्व निष्कामत्वं समश्रुते। पहले आप्तकाम आत्मकामत्वाद आप्तकाम और आप्तकाम से निष्काम हो गया। निष्कामत्वेन च अकाम अंदर नहीं हुआ तो बाहर भी नहीं काम सात्म विमुच्यते। केय मुक्तिर मुक्ति के नहीं सा निर्धारिता न निश्चित बाधी विप्रतिपत्ति मुक्ति के विषय में इत्याशंका संसार है। संसारानर्थ बीजस्य प्रध्वंसादात्मबोधतः तस्मादात्मनि विज्ञाते काम हेतुरसंभवात्। काम कर्माद्य सद्भावात् पूर्ण आत्मावतिष्ठते। नतस्येत्युत्तरोक्त्यायं यथोक्तोर्थः समर्थ्यते। तस्माद् आत्मनि विज्ञाते संसार आत्मबोधतः संसारानर्थ बीजस्य प्रध्वंसाद् काम हेतुर असंभवात् काम कर्मादि असद्भावात् पुनः आत्मा अवतिष्ठते। अयम यथोतर्थः न तस्य प्राणोत्क्रामति इत्युत्तरोक्त्या समर्थ्यते। काम होकर के न तस्य प्राणोत्क्रामति। चौरासी ज्ञानाद अज्ञान तज ध्वंसाद अपूर्णता हेतु अभावात् पूर्ण रूपेण अवस्थान मुक्ति तत्र विप्रतिपत्ति निराशार्थ न तस्य इत्यादि वाक्यद्वयम् अवतारयति। न तस्य हुई न तस्य प्राण दो वाक्य यथोत्तम अर्थमेव व्यनति अपार्थ इति अपार्थानर्थ हेतुत्वम् यदुक्तं प्रत्यगात्मनः यो काम इत्यादि गिरा यो वेदात्मानमागमात् यो अकाम इत्यादि गिरा यदुत्तम प्रत्ययात्मन अपास्थानर्थ हेतुत्वम यो वेद आत्मानम आगमात आत्मानम आगमात वेद आत्मानम आगमात वेद प्रत्ययात्मन अपास्थानर्थ हेतुत्वम यदुक्तम आगे क्या संबंध आगे श्लोक है। अच्छा जिघ्रक्षत्यायसं तप्तं शास्त्राचार्यात्मनिश्चयात् तस्योत्क्रामन्ति न प्राणा आसतेनापि तत्र ते। आत्मानम आगमात वेद आयस तप्तम आयसम जिघ्रिक्षति शास्त्राचार्य आत्मनिश्चयात आयसम तप्तम जिघ्रिक्षति तस्य प्राण न उत्क्रामन्ति ना भी तत्र ते आसते। ऐसा जो ज्ञानी आत्मा वेग स शास्त्राचार्य आत्मनिश्चयात आयस तप्तम आयसम जिघ्रिक्षति तप्त लोहवा को पकड़ करके थपथ करके जैसे इसमें छांदो के मैं ना तप्त परशु ग्रहित तस्य प्राणा न उत्क्रामती ना भी तत्र आसते वहाँ अलग नहीं रहते। नहीं जिगिर इच्छति ग्रहण करना पकड़ना। अखंड ब्रह्मात्म रूपेण अवस्थान लक्षण मोक्षम पूर्ववाक्य उत्तम अनंतर वाक्यद्वयम समर्थयते तन्ना श्रौत्यर्थ विवाद वैदिकानां इतरे तो प्रत्युतता और जो वैदिक नहीं तो निराता वाक्याख्यान व्याकरोती यो वेद प्राणानाम अनुत्क्रमणम वांगमात्र ब्रह्म विदो नात्र उच्यते शब्द से खाली समझ रहा ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में ब्रह्म ऐसा नहीं किंतु मनुष्यम इतिवद अहम ब्रह्म इति दृढ़ प्रत्ययवत ऐसा दृढ़ ज्ञान जैसे है इतिवत दृढ़ प्रत्ययवत सत्याभिसंध से तप्त परशु ग्रहण आदि सपथ समर्थ से सत्याभिसंध सत्याभिसंध्य अभिसंध्याय से सत्याभिसंध तस्य तत्वपरशु ग्रहण आदि शपथ समर्थ से शपथ के लिए समर्थ है तप्त परशु ग्रहण के द्वारा तप्त परशु ग्रहण आदि न शपथे समर्थ शपथ समर्थ से तस्य प्राणन उत्क्रामति किमिति प्राण ब्रह्म विदुन उत्क्रामति दृश्यते तस्यापि इतरवद उत्क्रमण अतः अन्य के जैसे उत्क्रमण से तो समर्थ है स्थिति स्थितुत्क्रांत्योर ही यो हेतु आत्मा विद्यादि लक्षण ध्वस्तत्वात्तस्य सर्वस्य प्रत्येक आत्म प्रत्येक याथात्म्य दर्शनात् आत्मा विद्या लक्षण यो हेतु स्थिति उत्क्रांति और ध्वस्तत्वात् तस्य सर्वस्य प्रत्यय आध्यात्म दर्शनात् ध्वस्तत्वात् सर्वस्य अविद्यादि लक्षण जो हेतु सर्वस्य प्रत्यय आध्यात्म दर्शनात् ध्वस्तत्वात् न प्राण उत्क्रांति स्थिति उत्क्रांति दोनों का निषेध हो जाएगा। उसका हेतु है आत्मा विद्या आदि लक्षण अविद्यादि नहीं है। उत्क्रमण आदि हेतुत्व अविद्यादेर उत्क्रमण स्थिति का हेतु अविद्यादि अन्य व्यतिरेक लभ्यमिति ही शब्दार्थ तितुत्क्रांति और ही यो हेतु ये ही शब्द से है प्रसिद्ध अन्य व्यतिरेक से ज्ञात तत्कार्यस्य अस्तित्व रीति से सब वो प्राण नहीं उसका कार्य भी नहीं होता है। उत्क्रांति तेते हेतु अभावे वाक्यार्थम उपसर्ति यत यतेव मतः प्राणाः सम्यक् ज्ञानस्य जन्मनि नुत्क्रामन्ति न तिष्ठन्ति न च नश्यन्ति हेतुतः। यतेवम अतः सम्यक् ज्ञानस्य जन्मनि प्राणः नोत्क्रामन्ति न तिष्ठन्ति न च नश्यन्ति अहेतुतः हेतु नैवन से अज्ञान नष्ट होने से अहेतुतः प्राणः नोत्क्रामन्ति न तिष्ठन्ति न च नश्यन्ति। आत्म यथात्म ज्ञानाद अज्ञानादि ध्वस्तौ प्राणानाम् उत्क्रांति स्थिति नाशा न सिद्ध्यन्ति उत्क्रमणनि स्थिति नै नाशवेन इत्यत्र दृष्टान्तम् आरज्यो रज्जु सर्पो यथा लोके ज्ञात रज्जु सतत्वक नोत्क्रामति न चाप्यास्ते न च नश्यति रज्जुतः। अज्ञात रज्जु सतत्वक यथा रज्जु सर्प अज्ञात रज्जु तथा टीप क्या में अज्ञात दिशे दे दिया लोके अज्ञात रज्जु सतत्वक लोके उसमें अवग्रह है लोके अज्ञात है लोके बना नहीं कर बनाओ आगे अभिग्रह भी अज्ञातम रजु सततम ये न अज्ञात रजु सतत तो पुरुष हो जाएगा किंतु रजु सर्प का अन्य पदार्थ करना चाहिए अज्ञात रजु सततम अज्ञात रजु सतत हाँ ये उपादान कारण है अज्ञात रजु सतत्व है रजु सर्प रजु सर्प यथा लोके न उत्क्रामति रज्जुतः रज्जुतः न उत्क्रामति न च नश्यति न चापि आस्ते वहाँ रहता है रज्जु सर्प रज्जु में उत्क्रमण अथवा नष्ट होता है दो तीनों नहीं है नहीं वो तो विद्वान कहेंगे तो विद्वान के साथ अन्य नहीं होता है नहीं विद्वान प्रथमांत करेंगे तो आगे अन्वय नहीं होता है ना इसे अज्ञात रजु सतत्व का रजु सर्प का विशेषण करना अज्ञात रजु सतत्व का ऐसा जो रजु सर्प का उपादान क्या है अज्ञात रजु रज्जु का अज्ञान अथवा अज्ञात रजु उपादान है अज्ञात रजु सतत्व उपादान है जिसका ऐसे रजु सर्प न उत्क्रामते ना पे आते ना पे रजुत नश्यते टीका में देते अज्ञात इति छेद हो तो ज्ञात रज्जु सतत्व करें तो अन्वय भी नहीं होता है रज्जुरेव तत्र कल्पित सर्पस्य तत्त्वम् ही रज्जु का तत्व तत्व सर्प का महत्व तत्व है रज्जु रज्जुरेव तत्र कल्पित सर्पस्य तत्त्वम् इत्युक्तम् हेतुम् प्रपञ्चेति स्थित्युत्क्रांति विना सा रज्जु तत्त्वं यतस्ततः रज्जु ज्ञान समुत्पत्तौ रज्ज्वा नान्योपतिष्ठ्यते यतः स्थित्युत्क्रांति विनाशानां तत्त्वं रज्जु ततः रज्जु ज्ञान समुत्पत्तो रज्जु अन्य न अवशिष्यते रज्जु से बिना कुछ नहीं रहता है रज्जु स्थिति उत्क्रांति विनाश का तत्व है वास्तव रज्जु ही है स्थिति उत्क्रांति विनाश कोई रज्जु से अलग नहीं एवं आत्मज्ञान उत्पत्ता वन्य अनवशेषात और ये अन्य कुछ नहीं से न प्राण उत्क्रांति आदि सिद्ध्यति अत्रैव समवनियन्ते इति माध्यम दिन श्रुता वत्रैव इत्यस्य अर्थमः कानुपाठ में तो ब्रह्मैव सन् ब्रह्मापेति किंतु का माध्यम दिन में अत्रैव समवनियन्ते यही लेना होते हैं इसमें है उसका अत्रैव इत्यस्य अर्थ अविद्यात्तज निर्मुक्तं वस्त्वत्रैवेति भण्यते समित्यैकात्म्यमात्रेण प्राणानां स्थिते रुच्यते अविद्या तच्च निर्मुक्तं वस्तु अत्रैवेति भण्यते अत्रैव सामान्यते अत्रैव अथवा अविद्या अविद्या च कार्य प्रपंच रहित ब्रह्म यही समबन्यते समबन्यते समिति ऐक्यात्म मात्रेण प्राणायाम स्थिति सम सम्यक अभिनय सम्यक का अर्थ क्या एकात्म मात्रेण अवस्थिति प्राणायाम स्थिति एकात्म मात्रेण बिना नहीं उपसर्ग था समिति सम इति उपसर्ग का अर्थ हुआ क्रिया पदार्थ मा सम का अर्थ हो गया अवनियंत इति क्रिया अवनियंत अव भी उपसर्ग है तो उसके साथ मिल करके अवनियंत इत्युक्त्या नाशादिभ्योन्यतो गतिः प्रत्ययमात्रैकनिष्ठत्वान् नभावाभावयोः स्थितिः अवनियंत इत्युक्त्या इति शब्देन नाशाद्यव अन्यत्व गति नाश उत्क्रांति स्थिति इनसे अन्य प्रत्ययमात्रिक निश्चित्वात् भावाभाव स्थिति न भाव अभाव दोनों नहीं है प्रत्ययमात्र ही है अन्य व्यतिरेक अभाव परिहारेण प्राणानाम आत्ममात्रतया स्थिति अवनयनम इत्येतद् उपवादे इति प्रत्येक मात्रिक निश्चित्वात् अन्य व्यतिरिक अभाव परिहारेण ऐसे आता है अन्य भाव व्यतिरिक है भेद अभाव अत्यंत अभाव अथवा ध्वंसादि परिहारेण प्राणानाम आत्मा मात्रतया यहाँ के भावाभाव दोनों की स्थिति है नहीं भावाभाव दोनों की स्थिति कौन से इसे पूर्व के अनुसार क्या है उत्क्रांति स्थिति और नाश स्थिति हो गया अन्वय भाव और अभाव हो गया नाश सदस्य अभाव सदस्य नाश अभ्यतरी सदस्य में अन्य रूपण स्थिति ये ऐसे तीन का परिहरण तीन का निषेध किंतु आगे व्यतिर के भेद का नहीं लेकर केवल भावाभाव स्थिति न भावाभाव दोनों ऐसे अर्थ करेंगे तो व्यतिर के रूप अभाव कहीं कहीं जाता है अन्य व्यतिर का अभाव परिहरण न क्या कहा हाँ कहीं तो वहाँ व्यतिरिका था भेद अभाव से अत्यंत अन्य भाव हाँ और यहाँ ऐसे व्यतिरेक रूप अभाव कहेंगे तो भी हो जाएगा खाली भाव अभाव दोनों लेंगे तो अन्य हो गया भाव व्यतिरिक अभाव परिहार है ना भाव अभाव दोनों लेंगे और व्यतिरिक अभिन्न लेंगे तो वहाँ अन्य हो गया स्थिति और अभाव हो गया नाश और व्यतिरिकता उत्क्रमण उत्क्रमण का व्यतिरिक ऐसा था क्योंकि तीनों का अन्य उत्क्रांति स्थिति विनाश तीनों को लेंगे तो स्थिति हो गया अन्य और नाश हो गया अभाव और उत्क्रांति व्यतिरिक उससे अलग तीनों का परिहारण प्राणानाम आत्मा मात्रतया स्थिति अवनयनम इति अवनयन शब्द का अर्थ प्रत्येक मात्रिक निश्चित्वात् न भावाभाव स्थिति प्रत्ययनिष्ठता मंत्रेण प्राणादिर भावाभावात्मना न स्थिति तत्र मानवा प्राणादिर भावाभावात्मा आत्मना स्थिति न क्यों नहीं प्रत्येक निष्ठता मंत्रेण प्रत्येक निष्ठ प्रत्येक रूप नहीं होगा तो भावाभावात्मना स्थिति न इत्यत्र प्रमाण तदात्ममेव सर्वस्य कार्य कारण वस्तुनः उत्क्रांत्यादेश्च कृत्स्नस्य सर्वमात्मेति शास्त्रतः सर्वम आत्मेति शास्त्रतः कृष्णस्य कार्यकारण सर्वस्य अच्छा एक सर्वस्य एक कृष्णस्य आत्म सर्वस्य कार्यकारण वस्तु कृष्णस्य हाँ तो दोनों के एक सर्वस्य कार्यकारण वस्तु ना कृष्णस्य उत्क्रांति आदेश दोनों के साथ लेना पड़े सर्वम आत्मेति शास्त्रतः सर्वस्य कार्यकारण वस्तु कृष्ण से उत्क्रांति आदेश तादात्म्यमेव तादात्म्यम आत्मा के साथ कार्यकारण वस्तु उत्क्रांति आदेश कृष्ण से सर्वमात्मित शास्त्रतः तादात्म्यमेव त्याने अलग है हाँ तो एक रूप है तादात्म्य मतलब आत्मा मात्र ही है कार्यकारण जितने उत्क्रांति आदि जितने सब आत्मा ही है सर्वमात्मेव इति वस्तु आगे की तरह थोड़ा है नन सर्वस्य आत्ममात्रत्वे साधक अभावात आत्मा सिद्धिर सर्व आत्मरूप है ऐसा तो कोई प्रमाण साधक प्रमाण नहीं इसे आत्मना सर्वात्मक से आत्मना सिद्धि न सब कुछ आत्मा मात्र इसे आत्मा की सिद्धि ना न च शास्त्रात् सिद्धि शास्त्र से आत्मसिद्धि तस्य अज्ञाते प्रवृत्ते शास्त्र तो अज्ञात आत्मा में प्रवृत्त होगा न च सर्वस्य आत्मत्वे तत्व अन्यद अज्ञानमति सब यदि आत्मा हो गया तो आत्मा से अन्यद अज्ञान भी नहीं न अज्ञान नहीं तो अज्ञान विशिष्ट अज्ञात कोई नहीं होगा सर्वस्य आत्मत्वे सब कुछ आत्मा हो गया तो अज्ञान भी आत्मस्वरूप आत्मा से भिन्न और कहाँ रहा तत्व अन्य तो अज्ञान ही नहीं और यदि अज्ञान नहीं है न च अज्ञान आदि निवर्तते अज्ञान आदि निवृत्त क्या होगा अलग विलग है ही नहीं अज्ञान तो कुछ है ही नहीं और निवृत्तंच व्यवहार अज्ञान आदि निवर्तते निवृत्तंच इति व्यवहार ते संभवती अज्ञान आदि निवर्तते निवृत्त होने पर व्यवहार ये तो नहीं होगा इति वस्तु सतो बुद्ध मज्ञानञ्चानुभूतित प्रत्यग्याथात्म्यमात्रत्वात् तन्मोहाद्यप्यशेषतः निवर्तते निवृत्तञ्चे तेतदप्यनुभूतितः सर्वमात्मेति शास्त्रतः तादात्म्यमेव पूर्वम श्लोके माया सर्वस्य तादात्म्यमेव इति सत्वबुद्धं सत वस्तु सतबुद्धं इति वस्तु सतबुद्धं सत ज्ञानरूपे तं वस्तु आत्मतत्त्वं अज्ञानञ्च अनुभूतितः और अज्ञानेव अनुभूति से प्रत्यय अथात्ममात्रत्वात् सर्वेषां तन्मोहाद्यशेषतः प्रत्ययाथात्ममात्रत्वात् अनुभूति निवर्तते निवृत्तं च इत्येतदपि अनुभूतितः निवर्तते निवृत्तं च व्यवहार निवृत्तै च व्यवहार एतदपि अनुभूतितः कारणं निवर्तते निवृत्तं च इति व्यवहार नहीं होगा निवर्तते निवृत्तं इति व्यवहार होगा क्योंकि सर्वस्य आत्म तन्मोहाद्यपि अशेषत तन्मोहाद्यपि अशेषत निवर्तते प्रत्यात्मात्मात्रत्वात् तन्मोहाद्यपि अशेषत निवर्तते ऐसे रह गया इसके पहले अज्ञानं च अनुभूतितः प्रत्यगाथात्ममात्र तन्मोहाद्यपि प्रत्यगाथात्ममात्रत्वात् तन्मोहाद्यपि अशेषत निवर्तते निवृत्तं च इति तदपि अनुभूतितः ये अनुभूतिसिद्धये निवृत्तम से ऐसे व्यवहार होता है अज्ञान निवृत्तम ये पहले आया था ना नहीं से निवर्तते या क्या अलग कोई नहीं निवर्तते कैसे निवृत्तम से ऐसे व्यवहार कैसे होता है अज्ञान निवृत्तम तो तन मुहाद्य पर अशेषत नहीं मुहाद्य अशेषत निवर्तते सबके आत्म आत्मस्वरूप होने से निवृत्तम से ऐसे एतदपि अनुभूति से सिद्ध होता है अज्ञान ज्ञान होने पर अज्ञान निवृत्तम 95 न तावद आत्मन साधक अपेक्षा ये कहा सर्व आत्मा मात्र इसमें कोई साधक प्रमाण नहीं आत्मा के लिए साधक भाई नहीं सप्रकाश होता ना भी तथा शास्त्रा प्रामाण्यम शास्त्र प्रमाण नहीं होगा अज्ञात कोई विषय करता है अज्ञान से तथा अनुभव सिद्धत्वात तथा आत्मने अज्ञान अनुभव सिद्धत्वात प्रत्येक इतर रूपाभावात प्रत्येक से इतर नहीं अज्ञान अविद्यादेश त्रैकाल्य निवृत्तिश्च अविद्यादेह प्रत्यक्ष इतर नहीं होने से तीनों काल में अभाव विद्युत अनुभव सिद्धा न विरुद्ध निवृत्तम इति हमेशा ही निवृत्त है त्रैकाल्य निवृत्तिश्च विद्युत अनुभव सिद्धा न विरुद्ध माध्यन्द्र श्रुति व्याख्याय ब्रह्मेव सन् ब्रह्मापेति इत्यादि वाक्यम अवतार्य व्याख्यातम भूमिका करोति यतैव मतो वस्तु मुक्तवे मेव विमुच्यते कठवल्लिषु चाप्युक्तं विमुक्तश्च विमुच्यते। यतेवम अतः मुक्तमेव वस्तु विमुच्यते, कठबलिश्चापि विमुक्तस्य विमुच्यते इति उक्तम चापि उक्तम। आत्मवस्तु वस्तुतः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम्, अविद्या अन्यथा इत्येवं यतो अवगतम्। अविद्या अन्यथा इत्येवं यतो अवगतम्, अतः स्वतमुक्तमेव अविद्या बद्धवत सिद्धम्। विद्या अविद्या ध्वस्तौ मुक्ति व्यपदेश भाग तत्र श्रुत्यंतर समाधि कटबली में कहा। पातनिकां कृत्वा मुक्तस्य मुक्तिरित्यर्थे वाक्यमुत्थापयति मुक्तस्य मुक्ति। इहापि सपरिवारं श्रुति न्यायोपपत्तिमत् श्रुतिस्तदेव चाचष्टे वस्तु ब्रह्मेव सन्निति। यहापि श्रुति न्याय उपपत्तिमत् सपरिवारं तदेव श्रुति आचष्टे तदेव वस्तु ब्रह्मेव सन् ब्रह्मापीति ब्रह्मेव सन्निति। सपरिवार में परिवार में रि को दीर्घ हो गया, उपसर्ग से घई अमनुष्य बहुलम एक उपसर्ग से घई अमनुष्य बहुलम घाय प्रत्ये ब्रियंदात से घई उपसर्ग दीर्घ हो जाता है सपरिवार नहीं वो विकल्प होता होगा है? उपसर्ग से कहीं सूत्र देखो नित्य या अनित्य, नहीं उपसर्ग सूत्र नित्य या अनित्य देखो अनित्य विकल्प होगा कहीं कहीं कहीं ये अपामार्ग में दीर्घ होता है बहुलम है ना। हाँ बहुलम ठीक है क्योंकि हमेशा दीर्घ नहीं। हाँ स परिवारम श्लोक होने के लिए दीर्घ चाहिए ना। श्लोके षष्ठम गुरु गे अनुच्छेद चंद में षष्ठ गुरु चाहिए। इहापि स परिवारम ऐसे दीर्घ सत्ता नहीं हो गया। ब्रह्मेव सन् ब्रह्मापेति तेषा श्रुति तदेव श्रुत्यंतर सिद्धम वस्तु, अन्य श्रुति सिद्ध को यहाँ पे कहती सपरिवार क्या समाधि परिवार सहित श्रवण मनन निधि ध्यास नहीं। श्रुति न्याय उपपत्ति शब्द ही श्रुति न्याय उपपत्ति शब्द से श्रवण मनन निधि ध्यास ले लिया। श्रवण श्रुति न्याय मनन और उपपत्ति निधि परिवार में उपपत्ति युक्ति है। श्रुति न्याय उपपत्ति शब्द ही विषयीकृतम उनको परिवार सहित तद्वस्तु विषयीकृत्य कृतम विषयीकृत आचष्टे यह श्रुति कहती। तदिहापि श्रुत्यंतर वस्तु श्रुत्यंतरवत् मुक्त से मुक्ति सिद्धा कहता। ब्रह्म वा इदमग्र आसीद इत्यत्र ब्रह्म ज्ञानम सफलम सुत्रितम। ब्रह्म वा इदमग्र आसीद आत्मा ने भवे दी थी तच्च ब्रह्म ते ब्रह्मानि कह कर इत्यादि न व्याख्यातम। अतो ब्रह्मे वसन इत्यादि अनर्थक फिर क्या कहना जरूरत है। अतः ब्रह्मेति ब्रह्म वा इदम् इत्येवम् सूचितं वस्तु यत् पुरा स्पष्टं व्याख्यायत श्रुत्या उपसंह्रियते धुना। ब्रह्म वा इदम् अग्रे आसीत् आत्मनेव वेत वहाँ से आरंभ हुआ यद वस्तु पूरा सूचितम और तत्स्पष्टम व्याख्या है ब्रह्मते ब्रह्माणी अजात जात अजात शत्रु संवाद बाला बाला की दृप्त बाला की संवाद आया सब कह करके स्पष्टम व्याख्या अधुना उपसंह्रियते उसका उपसंहार है उत्क्रांतस्य परामृष्टस्य उपसंहार अवसरण दर्शे ही शब्द ठीक है सूत्रित है हाँ सूत्रितम तो है हाँ सूत्रितम ब्रह्म ज्ञानम सफलम सूत्रितम हाँ ब्रह्म वैदम इतम सूत्रितम सूत्रितम तो हो तो ठीक है मूल पाठ में भी देख लेना बचपन तो सूत्रित ही होगा क्योंकि उसके अनुसार पाठ है ठीक है मैं है सूत्रितम है हाँ उपक्रांतस्य परामर्शस्य उपसंहार अवसार दर्शन यही शब्द उपक्रांत उपक्रम हुआ परामर्श हुआ आगे उपसंहार उपसंह्रियमाणं सोपस्कारं स्फुरयितुं संसारी रूपं अनुवदति उपसंह्रियमाण जो ब्रह्म उसका स्पष्टीकरण करने के लिए उपस्कार के साथ उसके विशेष के साथ उपस्कार कहीं अध्याय कहते कहीं विशेष परिवार कहते योयम संसार भूयिष्ठो व्याख्यातो ज्ञात तत्त्वकः कार्यकारणरूपोऽयं मोहवृत्तानुरोधतः यो अयं संसारभूयिष्ठ अज्ञाततत्त्वकः कार्यकारणरूपः व्याख्यात अयं मोहवृत्तानुरोधतः मोह कार्य के अनुरोध से मोह से अज्ञान से भ्रांति से यस्तावत तद्धेदम इत्यादि अज्ञात तत्व का प्रत्येक धातु अज्ञातम तत्व यसे स्वरूप से अज्ञात अज्ञात तत्व भी स्वार्थ में कहो जाएगा अज्ञात तत्व जो प्रत्येक धातु संसार भूमिगत प्राकृत संसार भूमिगत वही प्रत्येक धातु संसार भूमि स्थित है प्राकृत है वही अज्ञात तत्व को अज्ञात तत्व ये न हो जाएगा प्रत्येक धातु संसार भूमिगत प्राकृत पुरुष स्वयं यत्रायम आत्मा इत्यादि न व्याख्यात यत्र अवल्यन इत्यादि संसार भूमिष्ठम प्रत्यंचम प्रपंचायती संसार भूमिष्ठ कौन से प्रत्यय आत्मा लेना है इसलिए कार्यकारण रूपो अयम अयम कार्यकारण रूप संसार भूमिष्ठ अज्ञात तत्व का कार्यकारण रूप अयम व्याख्यात मोहवृत्तानुरोधत मोह के कारण उपसंह्रियमाणं वदन वाक्यम योजयति यत इति यतो ब्रह्मैव सन्नेश प्रथते मोहतोऽन्यथा ब्रह्मैवेतिह सन् ब्रह्म तस्मान् मोहनिराकृतौ यतः एष ब्रह्मैव सन् मुहतः अन्यथा प्रतते प्रतते तस्मात् मोह निराकृतो ब्रह्मैव सन् यः ब्रह्मैव एति यः इति विद्यावस्थायोर् अन्यतर उक्ति यः अविद्यावस्था में कह सकते हैं अन्यथा यह प्रथते अथवा यह विद्यावता में मोह निवृत्तो यह ब्रह्मेव सन ब्रह्मापेदि दोनों में से यह कहीं भी जोड़ सकते अविद्यावस्था में अथवा विद्यावस्था में मोहध्वस्तेर आत्मनो अन्यत्वम असंख्य असकृत उक्तम स्मरयति मोहध्वस्ति क्या है आत्मा से भिन्न होगा तो असकृत उक्तम वही बहुत बार कहा न नान्यद् अज्ञानतो अस्तित्वम द्वितीयस्य आत्मनो यथा निवृत्ति तद्वदेव अस्या नावगत्यात्मनो परा यथा आत्मनो द्वितीयस्य अज्ञानतः अन्यत् अन्यत् अज्ञान आत्मनो द्वितीयस्य अन्यत् अज्ञानतः अन्यत् अस्तित्वम् द्वितीयस्य अस्तित्वम् अज्ञान अन्यत् अज्ञानतः अस्तित्वम् न अच्छा अज्ञानतः अन्यतः अज्ञानतो अन्यत आत्मन अस्तित्व न यथा आत्मनो आत्मनो द्वितीयस्य अज्ञानतः अन्यत अस्तित्व न द्वितीयस्य अज्ञानतः अन्यत अस्तित्व न तद्वदेवस्य निवृत्तिः अवगत्यात्मना अवगत्यात्मनो अपरा न अवगतिरूप ज्ञान रूप आत्मस्य अलग ही नहीं निवृत्ति भी अज्ञानतः अन्यत अस्तित्व न द्वितीयस्य आत्मन आत्मा से पंचमें आत्मा से भिन्न द्वितीयस्य अज्ञानतः अन्यत अस्तित्व न वो अज्ञान से अन्य कोई अस्तित्व ही नहीं मतलब वास्तव है ही कुछ नहीं इसी प्रकार निवृत्ति एव अवगत आत्मन परा न अवगत आत्म स्वरूप दर्शयति यस्मात् यस्मादेतत् सतो बुद्धम् शतशुद्धमतो द्वयम् प्रमात्रादेस्तदज्ञान निवृत्तो विनिवृत्तितः तदज्ञाननिवृत्तो प्रमात्रादेः विनिवृत्तितः यस्मादेतत् सतबुद्धम् शतशुद्धम अतो अद्वयम् शतबुद्धम शतसिद्धम अतो अद्वयम् तद अज्ञान निवृत्त प्रमातादि विनिवृत्ति हेतु अज्ञान निवृत्त प्रमातादि विनिवृत्त तद आत्मतत्त्वम् शतशुद्धम अतो अद्वयम् कथम अद्वैतम् प्रमात्रते सत्ता तत्र प्रमात्रादे अज्ञान निवृत्त विनिवृत्तित नित्यशुद्धस्य अद्वयस्य कथम मुक्तत्वोक्तिर् नित्य शुद्ध तो मुक्त क्या है मोला भावे तदगि विगमात्मन मुक्तिर अनुभवते मुक्ति क्या है बंधन है तो बंधन निवृत्ति मल है तो मल निवृत्ति मल ही नहीं तो मल विगमात्म मुक्ति अनुभवते तत्र मुक्तम चात सतो मुक्तम चात सतस्तत्व मुक्तम इत्युपचर्यते तद विद्यादि विध्वंसात् त्रिर्वह शपथा याम्यहम् अतः तत्त्वं सतः मुक्तं च मुक्तमिति उपचर्यते सतः मुक्तं मुक्तमिति उपचर्यते तव अविद्या विध्वंसात् सतः मुक्तं तत तत्व तद अविद्यादि विध्वंसात मुक्तमिति उपचर्यते त्रिर् अहम् वह शपथयामि युष्माभ्याम तीन बार में शपथ कर बोलता हूँ आचार्य कहते ये अविद्यादि विध्वंसात मुक्तमिति उपचर्यते वास्तव नहीं उपचार निमित्तम आह तद अविद्यादि विध्वंसात अविद्यादि ध्वंस से मुक्त कहते उपचार उक्त आत्मरूपे संदेहानान प्रत्याह ऐसे आत्मरूप में संदेह करने वाले शिष्य को कहते आचार्य त्रिर्वह शपथामि अहम् ओम।